Peygamber nedir, ne değildir? Evet, ey peygamberi bir şeylere alet edenler. Önce bir peygamberin ne olmadığına karar verin. Veremiyorsanız Kur'an'a sorun, size cevap versin. Peygamber göz vacı ve sihirbaz değildir. Peygamber medyum değildir. Peygamber kamyonete bindirilecek ışın ve ışık değildir. Peygamber Twitter katlayan admin değildir. Peygamber melek değildir. Peygamber hortlak değildir. Peygamber Allah değildir. Peygamber totem ve fetiş değildir. Peygamber Noel Baba değildir. Peygamber ölümsüz masal kahramanı değildir. Ya kimdir peygamber? Peygamber her şeyden önce insandır. Her birini bir ana doğurur. Hastalanır, yaralanır, ölür, öldürülür, sevinir, ağlar, üzülür, yanılır, tevbe eder, pişman olur, öğrenir, öğretir, yer, içer, çarşı pazarda dolaşır. Allah bildirmezse yarın başına ne geleceğini bilemez. Kıyametin vaktini bilemez. Kaybolan devesinin yerini bilemez. Düşmanlarınca alay edilir, iftiraya uğrar, yüzüne tükürülür, suratına işkembe konur, ayağına diken batar, canına kastedilir, başına ödül konur, suikaste uğrar, zehirlenir, bazen kellesi kesilir Yahya gibi, bazen ortadan biçilir ağaç gibi, Zekeriya gibi. Taif'ten dönüşte biter ve beni kimin eline bıraktın Allah'ım der, beni kimin eline bıraktın? Bedir'de yener, Uhud'da yenilir, Hendek'te 3 gün aç kalır. 3 gün aç. Ömrünün son gününde kızına döner ve der ki, ya Fatıma, işteri nefseki minallah, vallahi la ugni anke minallahi şeya. Ey Fatıma, Allah'ın elinden kendini salih amelle satın al. Babam peygamber diye güvenme, vallahi senin içinde bir şey yapamam. Böyle inler. Nihayet birinin çıkıp şu ayetleri hatırlatması lazım. De ki elbet ben de sizin gibi ölümlü bir insanım. De ki ben kendime de size de ne yarın ne yapılacağını bilmiyorum. De ki Allah dilemedikçe ben kendim için dahi ne yarar sağlayabilecek ne de zararı önleyebilecek bir güce sahibim. Muhammed yalnızca bir elçidir. Ondan önce de elçiler gelip geçmiştir. O halde o ölür ya da öldürülürse topuklarınızın üzerinde gerisin geri dönecek misiniz? Ve bir ayeti daha hatırlayalım. Aldatıcının hiçbir türü sizi Allah ile aldatmasın.